وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال ودمال ده ودمال نون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كن لا تلاتي يتخولهم على إيوت وجنب على إيوت أصلهم دون كانوا يتخول وكذا خطابي هنا خائل خائل وين هنا مدلوهم بسان هنا ويتتو خالتو عليم بأسباب اكتساب تخالني إذا ما حاولت الوفرة يا صاحي كالخالي خالي وانا مدلو غيناغو دون جونك القائم المتعهد للمال دون يتخولهم نو ويوتتو بيو مدينو بفا مدينو بفا نار دون جونك أصل لغار لن بالموعظة وعزو والعلم عندر جونك وعزو وانا وقت فنرى وعزو توبي عندر دو وقت وقت kay la yantiru fati be ter don fati be kaw sa yi fusna ruma nyandi fo jangina dum awasan dum ko la nyalaade bare tawe hen dum ulama en gari nyalaade bare ma on alkhamisari aljumari fati mil jangude na harmi ko ko halte e majje bangal umar to ko dum sallam ko dum warra tan foftere de de goddo ngodi alkhamisari kanyum e talata ne be ngata bare so nyandi fu ka dum ka non gasata ma o wi hadathana muhammad ibn yusuf بخاري وي محمد بن يوسف جنتني محمد بن يوسف كان يمدو أخبرنا سفيان كان يمدو كذلك سفيان جنتني محمد بن يوسف كان يمدو سفيان جنتني أي سفيان هم جنتي عن الأعمش يودي أعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود يودي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه يلام رأفا من يروي مكو e Sufyan ordo Sufyan al-Thawri kan ko ni afamina hono kala do amen e ordo du donc bi kan di on de Muhammad ibn Yusuf al-Firyadi oui nula rasul sallallahu alayhi wasallam lati ke takhawwan o mo jewtinomi bil ma'izati e wa'zu fil ayami e nyalade karahata hulde as-sa'amati alayna hulde fatimin kab wakati e wakati tan nula rasul sallallahu alayhi wasallam wa ta'azu fil kab donc مثلا لي يون تليفون دي واتر ما فنان دي موت عبد الله بن غار جنود حديث غرو اون عبد الله ورث ويحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه قال حدثني ابو التياه عن انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا بخاري كسي حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار جنتني او انترتي بونتار محمد بن بشار كان يمدو حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد جنتني يحيى بن سعيد القطان وان في لك يودي شعبة بن الحجاج قال او حدثني ابو التياح او ابو التياح جنتني من يزيد بن حميد نون اندندي الضبعي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال او يسير نيوني دي يمبي فوكال داكا مود بي فوبري فتينا يمبي يسير نيوني ولا تعسر فتينو كن واتي ولا تعسر او تغال يسير صلاة تعسر او وداي sa newni seeda tinni fa heewi hatta newni ka ko yi walato asiru o holli fa tinne yimbe fi so o mbino sariya wi'in tan tiɗata sariya tiɗam ne jiɗa tiɗi fu a yalto honno sariya wi'in wa bashiru ceyne yimɓe ɓe de walato nafiru fa ternee de o naatan yiite de ila akhiru mushriku e ɗum ɗo ila akhiri fati de so aɗa haala hunde fu sina tawi a taƴor ko joomum waɗi ko sare jaati wi ɗum shirku ma sare jaati wi ɗum naatan yiite ɗum nene jeeɗa fata hunde fankarde ma manda o hadisa wallahi omo haalde yimɓe fu ka wasotoɓe ɓuri de sabi hono no hoyfinɓe kuɗɗe ɗe ɓe gorrini hon nini tinnuɓe du ana goodi ko ɗum woni hoyfinde haaldude nuraɗo haalini tan sa haaldi hon nuraɗo haalini tan tan alaatiki honno wiya ɗo tan a tinnayi a hoyfinayi a tinnayi a jonka a yeebaki manda a newni honno wiya ni tan nani manda de wona haala hono yimɓe ɓe joom fuu naati asilamako ka hana ñeɓɓinenede yeerunini donc fay so tawi hono yimɓe anda joni hono bidaaji anda hono ko woni sunna ɗum bida anda ana golla anda ko ɗum sunna ɓeydu hon non noon waajiɓe sina ɓe newnani joomum ana juula waala nafa fa tiinde muɗum waɗa alam hoorani fa terɗe muɗum hono pooƴa kañum o so wiyama joomum wona asilami na joomum mushriku ma ko nandi muɗum ana jaɓa annana haala kasi koɓe garta ko dewal allah ɓe gara tan koɓe gatta ko so yatta e sariya fuu e ɓanginante no newori yeerunini hafisu wiyeyi o yiwol mouradu taalif man qaruba islamuhu wa tarku tashdidi alayhi fi libtida e puɗɗoɗe gila joni fa anda yeerunini kasi gufude luttal allah du a gufiran neɗɗo ne newori yeerunini saɗa andina neɗɗo du a andiran ɗum sees sees sabi hunde fuu so tawa ma hono puddode mayre newiki o yili anna shay idha kana fi ibtida'ihi sahlan hubiba ila man yadkhulu ilayhi fihi so neddo humude arandere mu tawama an newi fu yimbe fu ngidan nata donc berde mu mbedito mbedi hono jonka yeddi ta berde denno atawan hono wa kana aqibatuhu ghaliban al-izdiyad tawan ko jali battani mu yobede golno bi khilafi diddihi lutti sa fujiri hunde sembe e nyangere e donc e dum do dum famdam nardo nardo bi hen don heewi ko jalta haya babu man ja'ala li ahli al-ilmi ayyaman ma'luma donc a damal gadan do dunki en ande nyalaade andade aya darsu men hen nyande mani حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا وي عثمان بن أبي شيبة جمتني من وأخو أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير أو جرير بن عبد الحميد جنتني من جرير دو فيلكي عن أبي وائل يودي أبي وائل جرير عن منصور جرير فيلكي عن منصور منصور بن المعتمر فهمي منصور كان يدو فيلكي عن أبي وائل أو الشقيق بن سلمة قال أوي كان عبد الله المسعود لاتك يذكر الناس أمه وعزه يمئ في كل خميس الخميس عارف الخميس عارف تنو جوجي درس عندي نانو باري الخميس عارف قال أنا واجب الخميس عارف تنو جوجي درس فقال له رجل قره قره يما يا أبا عبد الرحمن لو وديت منك أمي يليك أنك ذكرتنا كل يوم يندي فم بازو داني فم منك بدرس أمي منك أرأي من الخميس عارف الخميس عارف قال أوي أما إنه يمنعني من ذلك كهارتكم هنا hokkude on darsu ñende fuude inni akrahu an ummil lakum mido hulafati mi haadino hunde sa hedde be xeetene fu ndende buri hande wad dum don su booyi fu ndende be xeete te ñende fu yidi kay ku yanta dum darsu al khamisare tan yibbe hono jonka andal be kaban al khamisare ne waray fa ñende fu haadete de wa inni min atakhawwalukum bil jeewtino on bil mau'izati wa azu kama kana an nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hun la turi yatakhawwalna an jeewtino min biha wa azu makhafatu hul di as-saamati haabu galaleena yani a joni ko ibn mas'ud wadani be al-khamisare ko yalla nula do jati al-khamisare watana na donka o subi al-khamisare ni nula do sallallahu alaihi wasallam kanyu dunyala de nyala de wa aywa ko budi didi fu an wa ilata ka ko budi jirde ka de e o nyemti nula do sallallahu alaihi wasallam hono wayde jokkondirde nyendi fu o ni dum bu lata de zahir ka an wa ilata dum to non kan lati fu kan ka al-khamisare o wadanta yimbe darsu aye dum joni Allah ni longini en hono darsu men o du hono latu al-khamisari wana sabi o hadisi ngaro en dum fetu sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi wasallam innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار امام البخاري رحمه الله باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين مانا دي غال دو دمال كو حالتي اما غال دي كلام ولام دو مويني موجيري فو يفقهه في الدين او فمنن دو دينا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دي الله ييداني ندو موجيري فو هوكان دو فامو لي دينا a joni hudum mafhumul mukhalafati wa sabi ngaran jangure jonka hono e hadith o zati e ngaran famde ko mafhumul mukhalafati hadith o hollata de neddo fuumo alla muyana e modjere fu famita dum dina de famay din tan alla muyana dum modjere men ay fiqhu joni aslu fiqhu o ka yo fahmuta do fiqh فقهها فاني فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا جنن اصطلاح فقه انا وي هنو اندال فامو دينتا سبحان الله يامه هنو لغه شريعه اوكا وي فقه فو فامو دين كوبري فو هيمري دهن يو اندو دي هنو تا كود كابتر دو ساوي سو امبيا علم العقائد الفقه الاكبر فقه مولى كانو نجير لو بتار نو حافظ حالدني هنو كو دارتي دينا كو فوسا جي دو فولي فني سيتي دو القران حديثا جونكا هنو ارا اوجو كوم بيتن فقه كو ko ndarte dina ko ko habi hay tawhid ni betendi won mo bo goddo furi talibay makoni wote sukuni muqbil ibn hadil wadi o yi be yalla deftere aqida fu hede buri modjude won deftere ka kabbe fu hede buri modjude keddi be jilo e wadi di fu hon fu yande ni hon fu yande o yi nga hore mo bo dedo aqida tahawi ni aqida o do ni ala illa mi mo wi kitabullah qur'an deftere aqida fu qur'an fu sayi qur'an tabintini aqida tabintini hono kabbe ko yimbe kabbata ko li suraji fa hewi wa khassatan suraji makkan kejiti kala gaddo maana qur'ana mumarasa fu yi am yornini li hadisaji nula sallallahu alaihi wasallam de joni jotin den kitabul iman li sahihul bukhari kitabul qadari wonton kitabut tauhid wonton de o timminirta li dewti hadisa de du hono sunani abi daud ko nani en kitabus sunna hono jonka ko de kabbe tere kabere ka nati le dum don fota ko hono aqida o darne e hore mudum fere donc joni sa yidi hono sumtanade neddo jiddo famde aqida o tam yida yirinkinade gum ray sumtanade dum ka dum wona hunde wonde fa ene dari e hore mere tay wala li qur'an hadith gani woni kam musawiso mbi fanniji hono darte di yo tatita qur'ana ya haditha e donc hono ko biyeten fiqhu ko e garan halde istilahu donc ko sabiso hono wi e majju fiqhu istilahu so dum fu dum fiqhu haditha kay mon ko fakita qur'ana fiqhu odu woni ulama en tomotare de famuji mabbe di be pami so be jeltini ngadi istinbat li qur'an e hadith honno rasul sallallahu alaihi wasallam hokki be lawol e mbayi wadde istinbat li qur'an e hadith istinbat duri mabbe di sai sharuji di kewi jeltinama famuji ke bama hen fa hewi sai al-bukhari en ni do joni so de jengel do wala sharuji jahlnirta er non arab non ko yini don ko en jiyano ka so en biya mbayi nan dum fam dan ko paydi den hen sina nati li sharuji di jena yi mob mani ju wi ana fami li odo hadith hunde mani ewdo tawana ummudiri sanne sanne non ka dun hono ko jali non hon dum do yete fiqhu ko ulama en tan le usul fiqhu to en bi'a fiqhu jati en jogeni dum kongol gongol le usul to fiqhu o ana buri hono ko bi'eten fiqhu o hertare ko jati dun fiqhu woni ko yasnira istinbat ko tawete le fiqhu to joni der fiqhu de say fay laji saligi joni yo anniya e lotore yeso mud e lotore juude mudum fayato mir faqhu kanyum e masude hore mun kanyum e lotde koyde mun dum fu joni yata ko fiqhu sabbi de ka fu qur'an wadde afami a joni sa ƴeewi hono jonka hono dalko e fawru o de joni gadaade istinbat vami hono dum don hono wiete fawru vami joge wi dalko o jaati lugu arabiyya ghaslu ka so yama kay dalko jonka hono dum sendi hono ghaslu e dum do sabe yikibe tukal do ana yama diyalu yuppeli yuppete dum do yama yusal wallahu aalam jonka din fudde garan haa ko dartin tan hono manda fiqhu fiqhu o mu yee faamu diina fu dum woni hono luga dum bakadu luga e hadith o kadu luga qur'an fu wama kana almu'minuna liyamsiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatu liyatafaqahu fi ddin o tafaqahu o randi wada mas'ala ji hono dum do jidi tan tawi aqida wala hen hadith aja wala hen dum nula ne kettoto fa be nenno su fiqhu wi ama e luga qur'an e luga hadith fu anda ko muirade ko laati faamu diina fu naati afami istilahu wa bisu ama fiqhu ko herti jonka bangal hono kiteji don jonka hono bangal e ibadat e muamalat e ahkamul jinayat ibadatu jonon salligi en tamamu en lotogal en julde en korka en hijji en muamalatu non jonka hono dewle e cogguji en ahkamul jinayat barmi neddo ma wari dum ma ko nandi mun hono ni en dum buri hewde do anditirede fiqhi ka su yamani wa faqihu fiqhi ke fu dum buri hewde famede en jatti yoga yuhu fiqhu ka warna de mas'alaji gada istinbadu di ngala qur'an hadisi fami ka maana hono kuubu hono kalde nane o woni lugu qur'an hadith fu o woni muirado do a joni lugaji mudun joni faqiha e faquha e faqaha fu anabi faqiha ni jonka sonet do fami faquha fa'ula ne ko buri hewde fu sa jeewi ko safun ko be kali mun yo gharizano hunda lakin hono tabu ne do jati hono karuma e ko nandi e mudu faquha woni walati ki fiqhi hinkeni fa hono wawi istinbad afuji o satti wadde do sanne sa jeewi joni fi ko wete faqih ismu fa'il fa'ula kanyum woni qiyasun munfa'ilun donc faqahu ayi fofo faqih su ya ma faqaha donc o dadi imani e fam fam bi fiqhi donc do ni aslu lugha jaleren وي حدثنا سعيد بن عثير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وي كانكو امام البخاري سند من جونكا متصل فا يوتوم وي سعيد بن عفير جنتنيم سعيد بن كثير بن عفير لم يثار فا فاد امامي كون هو النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب وي حدثنا ابن وهب وني عبد الله بن وهب عبد الله بن مسلم القرشي الفهري طالب امام مالك بي مالكي رحمه الله ويندنا يفامينا غوتو فو ابدا هو باتاكي ديسو وي الفقيه سونا ابن وهب فهمي سونا ابن وهب طالب امام مالك وطالب الليث ومحدث سنه ومولى محدث اللي مالك يقول كان كو دو فيليكي هما هم مب ماكو يونس بن يزيد الايلي يونس فيليكي يودي هما يودي ابن شهاب بن الزهري ابن شهاب دو فيليكي هما هم حميد بن عبد الرحمن بن عوف وي سمعت منني معاويه منني صحابه جن الله صلى الله عليه وسلم مكيو معاويه معاويه بن ابي سفيان كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي بوري فتنن كو شي انكو بودا بي بيتاي ماكو منني معاويه خطيبا الحال ماكو خطبه يقول امويا سمعت منني النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول امويا من يريد الله به خيرا كلام لام امويني موجره من يريد الله لام امويني خيرا موجره به موفو كون جوابو جواب شرط يفقه وفمنا في الدين دينا كوفا من دينا انه هو اللي سد فامي دينا قال له وراي ده اون دي يمبي غارمو حديث غارو لي البخاري دوني سو لام دي نور رسول الله صلى الله عليه وسلم لي دي فو يمبي فو مبودي وي بودو خول دي الله مي مي وانا دوم من لام دي ما راني كو دارا تام اون كو بيتي غا جوكا فول بودي دي اوغا بودي دي الاخر ني وانا دوم من دار او وي نانا يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله يوسف هو النباجو ابي كو النباجو يعقوب ابو من انباجو اسحاق ابا اندو يو انباجو دون ابراهيم بيم يوانا دوم من دارتو وي فعم معاد العرب تسالوني يلا اسلوج دو ليلي جي عرب دي دار لام دو دون كاونا فاي وي غول لي نول بودي غول دي بي دوم زات من دار وي خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقه داك شرط انا ورتا قال هلك سوبا دي موند زمانو جاهليه دي فد اسلامك وردي burbe jonka moddure jogade gikkuji lobbi alhaliji lobbi be ngoni subade so islama ko wori ka izade sharb yori so e fami dina den holli famgol dina do woni do kudde di fufay den famgol dina de tati funa do famata salatu fardu dina de kalede te yo andi qur'an qur'an ko andete hen andu de lugaji mun e irabuji mun e qira'aji mun e balagha mun ana nafa ka wana dum woni hono haqi ko darate zari ko kam hudu woni ko aya o darata e yibbe nga ak ambu e nahay ko nandi mu donc a don so neddo joni andurti qur'an o am andi qira'aji dif o mo wawi ya'ri baade aya fu gardo wada i'rabuji mu daqiq gardo fu o wada jonka hono nukatuji balaga o wada dum do dum fu o hebe ko darti qur'an ko dum ana nafa de neddo fu yata dum nafata wallahi dum naf ka wana dum woni hono baytul qasid o zati baytul qasid o wonde hono aya o hudoni ma'ana makko zati kudon ko ulama en gadi makko istinbatat dum sa yidi famdo tafsiru fu e tafsiru al awail en be dum buri hebe non tafsiru ibn jarir tafsiru ibn abi hatim ibn kathir e ko nandi mudum ka dum riyutata non na hani jonka hono andude kiteji hono lugha e wana hala lugha e nahwa safu de ka sa andadum waana bindul arabiyyan den no hadisaji de du ko darte hen anda jonka hadisaji cellude hadisaji lo'ul e ko ulama wi en fakkitiri hadiso ko ulama wi dum mutaassibu hebata dum سوي سو متعصب وسيرا هو بانغي كير دعوه تن كو انتم فكي تير تن فامات انا فامات فقهي او دوكو دارتي هن دي علماء ان توما تاري دي مساله جي جلتيني دون جانغو دو مساله بي غوتو واهي بري دون تنيا تاي علماء بي فوسو غاري هو فوكو غول مول جي هوتو ايتي غادو استنباط دو فوسو هون كو استنباط كو يلتنا قران حديث كو سون كو يلتنا ليهن كو سون هورا القران حديث لوتو ديري تن افا وادان دون نينو اي وي دوني نولا دو مي يريد الله به خيرا يفقهه في الدين معلي يداني افامنا هون مجري فو فامنان دوم دين وانما انا قاسم والله يعطي نولا دو صلى الله عليه وسلم وي وي وانما انا قاسم مين كان فيتو نينو نولا دو كان فيتو والله يعطي الله نوني ما نحك الله وني دوكو والله يعطي مسا جيي نكو بلا نكو جوني هونو تاكيد ماودو اندو جوني سبي جوني اسنادو ود املا بيديت دي والله مبتدا واني وما سينغيني خبر جمله يودو يو خبر يودو يودو جونكا فاعل اني مودو كاسينغين فيلو اني مون كاسينغين دو فاعل اي جوني او وي اي والمعطي الله ما والله المعطي سيما الله المعطي اسنادو اندو وكتنا ود ان مبتدا خبر كادو جوني جمله ايدي نغي دون جمله فامور جمله ماودو اي اي دوم هونو دوكو حقيقه اوكايو الله تا e be bi ko lama en kali e manda o hadisa kudde insha Allah ko budi jitude e manama ko de nuraado ken ka pecco manda o hertata ko neddo wahyu mo jippi e mako o hertata ko fo wi'a ami hokkima dum o mi hokkima dum le wahyu lati do jonka hono ana jeya min al bayyinati wal huda ko rifo hal na yimbe fi goto hono ko shi an ko e biato hertodi ko dum aliyude jogo e gulaato sufiyan ko e biya famina ande anton sabi sa jeeyi dum fu dum yada yeltade ko woto goto ande antu nabi sallallahu alaihi wasallam suudi so kimbe hertibe la wana andal wahyu hono donka dum do andal hono diina shari'a ka ka yimbe fuputu do ma da kan ko fecco wo fecce wallahu yu'ti ala non dokko o mo hokka yimbe dido tayo buri o do fam o mo hokka yimbe dido tayo dum ne hay mobbo jengino roni dum nabi sallallahu alaihi wasallam yo fecco non amo ba jodi ki yimbe sappo en ni nyanga deftere be fu jangobe masala joni ngada jangobe khalid ma jangobe alfiya awari be fo bammi dewtere wi ani be facci tani be faawode e nani e masalaaji so na hawno da wani be qaidaaji fatiliki anka feccino a burni hakkune mabbe de be jeehi so jeewira be tagal julata e burndiri bawde do woddi den non nula do yikini ka kanyum feccio woni non ko feccata ko kanyum haada sey goto wala mo haaju haali faalaaji be suuday fi huune nula sallallahu alaihi wasallam suuday alla seedaniki mo suuday do yi wa ma huwa ala alghayb bi dhanin wala taaki o bakhil ir ghaibu haali faalaaji ka wallahu yu'ti Allah non kanyum ko ko sey faamu de hay sahaba bi nula sallallahu alaihi wasallam be jatti hunde ana haale yoga faama hen kudde e garan haldum le hadisaaji garoji joni joni de sa Allah jebi on sahaba bi hono burondirta faamu yoga faama hunde de yoga e sahaba be tay arado tay faama fi tay nula ne gorta kan o haali wala ko sawnini goddo ma o sirri dum so haalen dum no e le qarnuji yidu atta hono majjum hono haalime wara cekitido donc haba ko modiba e mun jati keba e ko nande mun denno Allah won dokko de min kam mi wana dokko no do ken ko hokkal ken fecce ni no o fecci do ayo asru andangal no jati sabi ko sabi so dum jitna asru andangal ne yow ko adib sabi siyaq e sibaq lay hala ana jogi hono dum do sanni siyaq hala e sibaq ko adib ko dum atawan ko hala ka yow ko jokkondirkan man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din wa inma ana qasimun wallahu yu'ti hala dinaka hala no ولن تزال هذه الامه ديدو تمتار هرتا قائمه على امر الله ددرين دوندي فوكيده ينجرود الله ناي في الله لا يضرهم من خالفهم لتر فترتابه حتى ياتي امر الله فافي الله اوورا الى جوني فافي الله اوورا فامي وندي دي هنكو لامديدا جوني يالا قاسم كوم ويبي جونكا o peccio o jonka hono o peccio jewdi ka Allah won jonka hono dokku do ka hono ni ka hono faccitirde ni non buri nardude insha Allah fami yoga yi hono ko burnata yimbe feccere wakati kanko jonka Allah hokki kanko o peccio ni non jonka maade hono yembirore Allah o burni hono be burnata be so wakati jom burno yoga yimbe dokki aduna de wana andangal de hono ni fami ko woni amrullahi o de amru o do jonka hono amruti allah takallifu do fudde jonka hono e fawa do yimbe de tan hay o hadisa joni de wonno yimbe hebe ngeli iktirafu meden hay so darsu o heway ko tafsilu ko tawa donna hono faidaaji tawa do fu fati bakhildira ni mu o hadisa anda o mo heewi dati san wadi faahiwi riwayaaji faahiwi an jeewi riwayaaji makko la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq hatta taquma as-sa'a fedde herata e tomottare ambe be towbe do gonga gila joni fa dalgal daro den hadisa o sahih qat'an o mujigi dati fahiri ton ko hadisa fa dati fahiri di feeso di njottaaki non e di celli a joni hende woni fedde ni nulaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wiinde fedde de hakim abu abdullah al-hakim o fili ko dottere makko bi'ete ma'rifatu al-hadith fa fami kanyum khatib al-baghdadi سند بوجيدي حافظ ابن حجر فامينا وي غوتو صحيح يودي احمد بن حنبل احمد لمداما يالا هدي وني فدي ني نورا صلى الله عليه وسلم حاليده سبي وري اللغه روايه دو فدي فاباني دي الله فادي سو ييمبه فو كاوري جوبي بي تشيلي ما تورتا هني وني دي دو فدي احمد وي ان لم تكن هذه الطائفه المنصوره اصحاب الحديث فلا ادري من هم o yinde fedde faabande so wana dunki en hadisa be nonni min kam mi anda ko be ngoni so be laataaki dunki en hadisa be ni mi anda ko be ngoni ahmad ibn hanbal rahimahullah fami yeruni ni kasi gorko hadisan kelmi ahmad ibn sinan fami o siqat kulli diaru gila qartatu kanko do khatib filike mako yude abu hatim o yonani o mo wi'a la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqq wa hum ahlul ilmi wa ashabul athar dunki en ande e adunki en hadisa je nula sallallahu alayhi wa sallam bukhari du do muhammad ibn isma'il al-bukhari fami e sanad khatib filiki e sanad fa famina hono yottimo hadisa odo o wi lewet nonde o wi yaani ashab al-hadith ko umuri bende ashab al-hadith ko nula do muri bende dunki en hadisa ga sahihu mako gamam do wadi de hono donka hono babu to sabi wati kan hadisa o kesno o wi hum ahlul ilmi ye ngudunki en ande yalla joni ko khatib filli e makko ko e ko o waddi do ko lutundirin khatib ni filli ke makko wi dunki en hadisa be non do o wi dunki en ande be non dum munafatu wala hakuna majum sabi ahlul hadith embe donka al ilmu o joni be ngoni kamilul ilmi ngoni hebu be anden sabi neddo buri andude hadisa fu buri hewde andal de burda neddo andude hadisa fu anda dadi dum ka hono hala fu wala de da yama yoga wi a dum gharibu de hono hunde ne sallallahu alaihi wasallam faccita hunde wi ngara famina am faccitira dum hono yimbe hono jonka fedde wotere tan dum o wi kala taskifiru dum fu fama sabi jeewa hono hadithon kobbe no be jangirta kudde den fi e goto wala jangiro non kudde qur'an kani o ka qat'i kudde mun de jonka kudde tanyoro lankeje fami bismillah qur'an duwa wa fami de abara so hadith wara biido jangan qur'an o fama hadith wara foto pamata hen juule joyi li jamme nyalom de rakaaje nay de rakaaje nay de rakaaje de rakaaje tet de rakaaje do pamata foto pamata ni sabu bi hunde zakka anay mun de zakka itataake mun ila akhiri hono pamata dum no taja korka dum tojata ila akhiri hono pamata higgi jawa famde hawawa den anda mo qur'an o kay o ka tafsir tarji tafsir mun ni won dum jengi ari salam do jogi sharu mun dum dum ana hoto pam dari salo wal sharu yidin mobbo men ko min tayki ti mobbo men wana wombe do wara men ko jogo buro wa deftere fu buro jogade e sharhu ji fahe den hadiso o woni o ka so ndari fa sedda moy qur'an o ka tan sen biya famina bayna allah wa rusuli ya ko dalle nula mo o woni fakito do do hadisan ko be so wi ama kambe ngoni ben huune fu wi ale ne na wawi nanu de goddum so to hadisan ko se do muyi joni moddo biya do fu honno imma en jonka hono imma en jokkabe mazhabi jidi so do muyi fernande fenande heddoto ko sabi de masalan joni wana hono jonka hono mutlaqan do dirti feniri ni ko muradu am tan hunya no way fillede mabbe tay da'if tay andak ko sabi ngaden misal joni kay e hono de ngana joni talba maliki be ngare misal mazhab maliki o sabi woni mazhab anda do meda talba maliki be joni hono ibnu qasim en gorni hono ibnu wahab en gorni hono ashabi en gorni ibnu abdul hakim be ka fu dunki en ande yo holni be du bi ittifaq ya kawral so pilliki ude maliki hunde dun kay andi maliki jati halim yalla joni ko nyangete ci ko ko ngadda sanadu fa yotto yo ibnu wahab qala malik dum wala son so neddo dadu du li fanni o anda do andira do huftirede e jogade anda jonka fistawi goto fali hakuna makko e maliki hono suhnun wordi ani suhnun ka wondi ibnu qasim ko yi e malik ma warbe taggal bende gaden hono jonka hono e lakhmi e ngordi e mazari e ngordi be mawdu e mazabi o dunki e ande goddi fu njari ki andal mabbe kuftiran mabbe so mi maliki wi le mazabi o jaban de bamda hon tafsiru lakhmi o wi harama malikun hadha wa halala hadha fa jaban sa maliki a jaban wa salat hadisan ko be feso yu abi amirul mu'minin fil hadith be hono maliki hono bukhari hono jonka shubato en bindula do yina jabata sanad waray haysu tabi'in ke hono al hasan al basri mu ijma'u wadi e ja'dil al mu'min kanyum e durta gol mu'min so yina do yina ngata حسن البصري نلا إذا جبت حسن فينا نبي حسن فينا وحاشه وديك حسن البصري فين ما جنبان جون حسن نلا إذا نلا دوم نر بأي حسن نجب حال حال نقطة حاله كتونا نبي سن مهولي واجب تي وقت ركولي مرة حاله نقطة ar holo neddo ngi a goddo tayen andima ko anday makko nenno sikkato holaade sama yode makko andena wodi yow yalla won fanni makko batado sona to hadisan ko sey so afamina podda boggol faade kammu ngabuda to hebata gorudo ni sheikhu be jonka nahwi yon ko hono khalil ibn ahmad ibn sibawi wana be ka afamina ngadi mu shafaha arab be jaki kalbi mun sa jeewi doddo le fanni o goddirdo be duubi temede hono ibnu malik en hono ibnu hisham en hono jonka abu hayyar en fanande mun so e bi sibo yi wi dum khalil yi dum anangam faten faasa jangina alfiya en kanyube jonka e mogoni en ngada taqayru majju homo be nar yoto sana do woni wala dum hebataake abada sana do ki hadisatu hasha hebataake se do yeddi tan wadda kuma nan se do yedum hebe hay bismillah minen ga hunde fuku nyim diman la do wi sey gotel so min gaddi sanad to fati jeb so min gadi dum min goldiri dum min gaddi sanad du ay binamin biya bi luti ko mbiko be fen mi ko ki on fulawol zun voal na dum so min biima nula do wi min gaddi sanad cielludo fa yotto nula do sallallahu alaihi wasallam biya min sa yimi dem goldira hunde min biima sunna nula do min gaddi du kan nayi be fu wallahi be jibo yo Allah barkina sa wadin andu fani ma goddo ngada no hirri ngada no min je دونه خرط القتاد بسم الله دو حديثم كوبي بوردي دو ييمبي فامي ننو كامبي بوري ييمبي بي دوفو اندو سنن الله صلى الله عليه وسلم هون نولا دو جولتي كان بوري اندو هون نولا دو هورتي هون هيدا موني بولول نولا دو هون نولا دو ياري بولول في هون نولا دو بورنورت سي ساي ماكو هون وي بيركول ماكو هون وي اي بادي ماكو هون وي الى اخره سيدوما يي الله دفت حديثات بيربل مونكس tomo tarne fecci ki pecci e mazhabiji di ngalano neddo funa andi hono yimbe lurri hande ni dum walano sama nuna sallallahu alaihi wasallam sa babbe den lure de ka neddo fuuji yi hande fa o na wi e minen ka yibbe be lamdo mi jaati yalla be bawi julde tagal be do na wobbe no garbe min ka be do na an gasa do julde tagal mun en na an gasa be do na so ndari biya dokka dum en na ila akhirih andi ciara ko yottiki e sey kembe e layli e far'du fuko wana hono masala gi tan ko hayto layli jodo fekku de kabbe te ayyam be ara jaga kabbe mudde wobbe biade kabbe modda ben tondu biade mabbe modda wobbe do ngara gadda di mudde de galda e dem fu e jiye wana jiye nati ga furu'u gadu honono masalaji diga yelle mazhabi dum an harmi mazhabi goddo wara yedum ana dagi afami ko buri jalaade du ko buri heewde wobbe mazhabi be hon dunke mazhabi be webe fude ko buri heewde dokke mazhabi be du homo fu atawan ana wadi ta'assub hande o jafro dorf men hande o en gunna mo seeda o do hadisa de wonno o jogi faidaaji sanne hadisa men hande o ko buri heewde du atawon hono jonka hono wadde hono mazhabbe mi jankirta hono mazhabbeji di wallahi dunke e mazhabbeji ijma' wadi hono maliki shafi'i ahmadiyya laysa ku wallahi ijma' wadi e jaddil al mabbe do ijma' woni kawral to mattaare de fu ijma waɗi e hono alhaaliji mabbe di jiira di fo alhaaliji pocci mi jantaabe abada jendobe du fu hono ko nabi sallallahu alaihi wasallam wi Allah wi man azali waliyan faqad azantuhu bil harb torrado ka wali fu fu mi maatni dum walde jendobe fu fu jonka lando Allah kabo e mudu so na wawta haba Allah ta ka dum watta so tawe be ma'sum en gara ma'sum en gara reba talba be jaati lutabe ayi ay anjengodo figi ayi ay rewi ibnu malik wi ibnu qasim wi fa ko ibnu qasim ko jiitini den nda be masum be ngana masum en ko buri heewde so wana mo Allah reeni gondo e mazhabi fu atawon jonka la to ta'assub ko wulle mazhabi ko wala hin fa jabata wadde fisu ngaden da hadisaaji muta watiro je kolle da jabata wadde ko buri heewde jokko e mazhabi fu non gori salam diki non yamin ko mo jokko mi o ko en andi ko anduda ko ne o mo andi ko jokki so wadde on den goddo ne anda ko jokki so wadde non mo wortindiri mu non on anda sa wi'a malikin fi wiyama a hadisa o ɗo kale mazhabi to so gonga daif de hadisa celluɗo wari ana luttimo masalan joni seɗɗo wari ñande aljumare tawi almami an khutba malik en koɓe ɓe mbi neɗɗo khutbata neɗɗo nafata eyi o hadisa ko wari makko sellade hadis celluɗo wari nuwaɗo wi kala nafɗo fo aɗum ɗo juula ndenno on ɓuuri malik ande hadisaji ɗe siko malik ande hadisaji ɗe tan a bismillah min ɗum mbiyamo yalla shafi'i en mbiɓe noon ɓe e ahmadu en bene bene andadi bene buram andi hadisa bene andadi burbe ma andori hadisa lurri burbe ande ande lurri o ayi hadisa mun iwde nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayi dum hani jokete ko buri hewde jokkube afami hono non hay hadisa ko be ne kam atawata dum so hadisa selli so hawri mazhab maliki ayyam be ngatiri gereji mabbe so hawri mazhab ahmad be ngatiri gereji mabbe so hawri mazhab abu hanifa be ngatiri gereji mabbe o hebata dum son hadisan ken sabi neddo kala jokkudo mazhabi goto ko heewi e sunnaka al mutamassiku bil mazhabi al wahid yadhillu wala budda an qismin azimin min as sunnati al mahfuzati lad al mazahib al ukhra neddo fu jokkudo mazhabi goto majjente doni wirnente hadisaaje fa heewi de mazhabiji goddi gollir yewen tan salatu al khawf noni jan futi jeegum ko wori hen yudi nabi sallallahu alaihi wasallam hodo ko jangete limutunuji min fiqidi ko noni goto nen goddi ka fu majjodi afami goddi fu majjorim den ma hadisan ko benen ga anu hadisa fu garbo selludo so maylikum ko be gollirimo be golliram so shafi ko be gollirimo be golliram so hana dilan ko be muido fu golliram honno shafi bi jati bi ani ahmad ibn hanbal en kaliyon dum to darsu meden ikhtilafu al madhhabiji mo ganno den ko boyawo e imam shafi'i o wi ahmad ibn hanbal انتم اعلم بالحديث مني فاذا جاءكم الحديث صحيح فاذا جاءكم الحديث صحيحا فاخبرني حتى اذهب اليه سواء كان حجازيا ام كوفيا ام مصريا او احمد ام بركم اندو الحديث احمد بن شافعي جوغاد حديثا لا تدي محدث حافظ سو حديث تشلودو وني كار ناكم فامي غوليرام سو دونكي ان حجاز فيليم دون مكه مدينه سو دونكي ان كوفه فيليم سو دونكي ان مصر فيليم معنى اهل الحديث حشرنا الله معهم لا يتعصبون لقول شخص معين مهما على وسما حاشا محمد صلى الله عليه وسلم هون تعصب وني منكاكو ماني وي مول دو فو حالام يوفاتا غالا اون غوركو سونا محمد صلى الله عليه وسلم ان باج الاسلام يون او تامي جوغي او كاسو حالي كونغول مي يوفاتا غالا مي سا جي متعصب مذهبي جات سا جي يا تاوان بي تايكي تاكي سان تاسو بي تايكي تيكي بي تاوان ووفو yoni ijma waɗi jonka hono imam mazhabi be yettu dum en andika on ijma waɗa yettude abubakari umar usman abubakari umar usman e ali yuna abu hanifa e maliki e shafi ahmad hebburi nayo be do nanayo be ga hebburi hebburi moddude hebburi jogade anda li mazhab maliki o konguli hono foti woni hen luttondirde konguli abubakar konguli hono foti woni hen luttondirde konguli umar dum aybina maliki de enes luttiri hadisa sabi ana selli e luttiri maliki dum aybina en e wonno tasgirata ko naji yabe al ayna yuzhabu bikum hota killaji mon dinje taskite do ni taskite so won jabo ko jogida hen kala a tajuri ka tegal nula do sallallahu alaihi wasallam ka nasx wala nde hunde jawta ma tegal nula do wala li mazhab malik os fis way lim tan tema temedeji masalaji a famina aywa masalaji fa hewi kay Allahu a'lam fa hewi e maliken ko be lutti abubakar yew tam masala noko maliken ko fam bani wadde misal goto noko maliken ko so neddo mayi acci bibbe acci jonka hono e mamun e rimdaabe mudu mamun e rimdaabe mudu joni de ndondam non kan be ndondata ni masala ji mi andaade dik noku e ulama en wobbe mama o darato dambe abba honno bibiddo daroto darde biddo ni andi bibiddo san wodi akhrontam dinda rontam hono ni abba abdu daroto darni mudu gol ko gol abubakar as-siddiq siwto ko sabu mali dum woni masabi abubakar as-siddiq ko sabi so malikin ko be lutti abubakar as-siddiq ko sabi joni en pami maliki lutti abubakar hunde fu ko bi ata e maliki ko lutti abubakar ko fu so ayida lamdede yeso allah hak allah tan bi ami minen dunon so mi lutti maliki jiitam mo ya ko lutti kongol abubakari ngol wana no andangol jiitam mo kongol zeydu ngol gol jiiti ngol abubakari ngol denno men dusu jofi kongol maliki on ninino sayi maliki am buri min andal buri min modjude haali ko umata fa haali gonga ka abubakari no burdi mo ko buri non no waawi yo lutto no waawi lutti de umar taskite ji abi allah taskite tilka al amsal nadribuha lin nas wa ma yaqiluha illa al alimun tena neddo fama ko halte ko nan be yaw hal neddo goddo sona o sona o sona hadisan ko hono o neddo golliro hadisa hillaka neddo fu kaldo hunde sonde hawri hadisan gollira نحن سوي أما دوك الحديث في أمونة ظاهرين على الحق بيبي أما كتب أمونة أفهمنا أمة وسطا لوم هاوناك لوم سابي سؤال الخطيب البغدادي ومجيء دفتر ما قلوب برسان خطيبا نبي شرف أصحاب الحديث ويتون ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عن سواه نقل جكل ورأي بكار ومن جونك هون دي ولا دليل سنيت أطبي سنن الله صلى الله عليه وسلم وجكي تبي فقهاء هل مالك فكتر ورأي حديث هل شافي هالهن قال رهن فوتا يجونك قلاتي كو فمني كو جونك هون هورت كو فام دافو say ko mun abdika fam famini ko famda hin fufu jonka gollira hono o woni neddanke laati do jeyaado e halabe dobe nura duddu aniki be o yunaddar allahum ra'an sami'a minna hadithan fa ballaghahu alla nemin neddanke nan do e min hadith so yottini nenno hadisaaji ngadi fahi buri ma kambe dum ki hadisaaji be fahi sabi jew annu rasulullah sallallahu alaihi wasallam do aniki afami e be ciforama e hadisaaji hono imana kambe buri handude nulla rasul sallallahu alaihi wasallam kambe buri be fodde salatu nulla rasul sallallahu alaihi wasallam hadathana fulanun an fulanin an fulanin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afami kambe ngoni rombe sunna do yal ulama warasatul anbiya andi warasatul kabula bambe andal mongal jalibek sabi andangal gal jonka istinbatu itatelimu kambe ngoni rombe nulla rasulullahi alayhi wa alihi wa sallam afami sindo wana kambe du allama ko moytata jatti o so yimbe lurri joni alla ne wi jori so lurri hon fu yahay lay mun hinno ko wonti ko no alla wi sabi yimbe be joni hey hon fu hinno haaji mun a ya jokko gonda ko mi jokko gondum ko fati podo dire fati ngad goga jennu diral ka modja e masalaaji hono furuuji dik ka yalla joni jonga anka jangay mobbu siwtiki ma min dum jangay mobbu siwtiki kam enen kay njeya fo dirde njeya yeddo dirde mimi do holi mobbu amo ando holi mobbu ma ko ngadda ko dum woni ko sare yembiri ma fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu jonnon taqdiran ana mobbu mimi mobbu hon fu yahay hore mun wi'ana hon fu ar ko dum ko wi'ana hon Allah wi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul ndu tafadi qur'an e hadisa on sahadisa waratul utati so hadisa anda ko dum rutete jonka ru tete jonka dum min tawide mamiraabe amina jaatiraabe amina modiba amina be tawde do ila akhirih be an baawi tay anda dum na dum asan yatawakkau alayha ad-du'afa bani derno jonka hono ni e bandum en ana heewi jonka hono ko haala hen ka dum woni jonka hono fulasa mun jiden halde o de wi'aabe dobe nula do wi la yadurruhum man khalafahum neddo luttu do be futorataabe luttu hadithan ko be futo hatta yati amullah sabi lutul hadith ko be so ngari fa raddu fu min jiwa defa ngar raddu jati keddi ana baka nula sallallahu alaihi wasallam sahaba e mudum tay umana ki fi de biira baka dunga hadith be ka fa baka nula sahaba e mudum denno dum sabi so ya toru neddo fu lutu dabe wallahi hay hunde bonnata de do yaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam tan tiddi adno tiddi la khara nan tiddi adno tiddi la khara hafiz wi o yiman yuridillahu bi khairat rami tankiru li ta'zim non dun jonka mojjere mawde dum ma dama nan bismillah babul fahmi fil ilmi ay o jokkini jonka hono fiqhu o sa jangi du paama faamu darete wana jonka hono buka ma fahiwi yi wana dun ko darete so jangam futa e faami du jonka faamu on daga darete hadathana ali hadathana sufyan qala ibn abi nujayh an mujahid قال صحبت ابن عمر الى المدينه فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فاتي بجمار فقال ان من الشجر شجره مثلها كمثل المسلم فاردت ان اقول هي النخله فاذا انا اصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه واله وسلم هي النخله وحديثا ان جنينا وبتاد ya fami do awwal hono kitabul ilmi do ala jonka hono wujuhuji nebe jemtirta hadisa di ka joni ko waddiri o do hadisa de fa holla jonka hono ko janga ko du hono fami afami so wiyama afami babul fahmi famde fil ilmi lay andal andangal neddo fama fa woda o filli sanadu makko o wi hadathana ali o woni ali ibn al-madini o buri dunke en zaman mu fu andude hadisa بخاري كان يهفا في هوري من يسو مبو فو أبرا سوانا علي بن المديني كان يدرو يسو مبو ني كان يهفو هوري من سوانا علي بن عبد الله المديني علي يحدثنا سفيان سفيان أودو أو سفيان بن عيينة قال أبي قال لابن أبي نجيح أبي ابن أبي نجيح ويكم عبد الله بن أبي نجيح أبو نجيح دو أنا إندن أنا كنيتنا إندن يجونك يسار عم مجاهد يود مجاهد بن جبر من أعلم أو أعلم التابعين بالتفسير مجاهد بن جبر قال أبي صاحب من هو فندري ابن عمر من هو فندري عبد الله بن عمر إلى المدينة فادي مدينة فلم أسمعه من نيم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جنت يودي أن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا سوانا حديث قوة حديث قوتنا من فيلو قالوا يكنا من لاتك حديثا مفليو عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمال ننجنو ونجنك أن لا رجنك هنو لك أنا إلده قاك هون صفة السلامين ويأني فمي جابو مي أتمروه هنو يوم يوم بدي يوم يفهم بدي إن كان جونكا حديث أكو بلي يموت أمفو فتره جونكا هنو كبين الحالة إما كرو جونن أفو جونكا أهال ما بيتاري أيرم هولي صحابة أنا دينتي حال دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم سو أنا هنو جونكا نكو هاجي كسبب دي خشية الزيادة والنقصان هولي بيدو دي بويتو دي جونكا وين داك هون جونكا أمك هول تاكين كسن دون لا والابن عمر أي أبو موفو وندو ابن عمر نيانا جاء مكثرين من رواية الخبر أفهمي أبو هريرة يليه ابن عمر كان كجات من ديرو كان كوني مرتبة ديرو هي بحديثة إن بيني أمرين تي حديثة كسابي كسابي ده إيه ولا تك تكتيرو كان كو عبد الله ابن عمر سكتيك دو ماكو تكتيك صحابة فهم إذا ما نمكو يم بيجون تتي يفوار لام نادم سلام نام نواجي بهالا كروه ما نام باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كبر سنهم قال أدام الكهالتي أما قال دي الاغتباط يبود في العلم عندل سأين رهبي عندل فن جيبع دون جلو عهم دي هنو كهيبك والحكمة كان يبقى جونكا هنو عندل نفوال جوني علم وحكمة جونكا عكس أصل جونكا هنو رون أوكي عطفك يمغايرنا جونن يوغي يوم عطف التفسير نو علم اوني وني جونكا حكمه يوغدو يونو علم اوكا حكمه وبودي هيرتاد من باب عطف العام على الخاص وقال عمر عمر بن الخطاب وي اي او حديث جوني اودي مودو تعليق ودي سند مكو دوني او اثر موقوف داجا دو عمر او عمر وي تفقه فامي فقه وفامي دينا قبلكو ادي ان تسودون كوني دون نو غادو دون اون هوريد او جوني ابن ابي شيبه في لي مقيم تنا مودو فو بابا مي كاني بيلي او وي عمر وي ابن ابي شيبه دوتو ودي موتو سند مكو صحيح نو اي وي فامون دينا غيلا او غادا كو هوريد سبي سنه لاتي هوريد جوني انا هيوي كو ماونين كناره ما ياغي حدات دوم جوداده jonde talibabe jangobe wiyama amuni amiri ngendi awalama amiri ngara hakkunde talibabe ngara jodda hakkunde gribabe ani yabamo dorso dum ana heewi ko mawnin kinare wadda dum sabi ko jidda defa kuleda taw sa sappani yimbe ana jaba ar jogi owre awale jodi hakkunde fo yan hon dum ana itta owre mani dum ana heewi ko arano neddo fami dum sabi so imam maliki wi radiyallahu an o wi min aibil qada أنا جاي أجيب هنا قاضياكم وفهمي إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه ويند القالي قرطه ورطه هنا مجلس الجنة النور ومونه الجنة وما ما يأم وأدم القالي تجمع قرطه وورطه وربط أدم المامي اللي دل على الجنة أنجم أدم المامي أنا نجيني بامرة قرطيم نعرف وري بام المك سبي ألمام أكو توارا نو ألمام تو قرطام لو أنتي إنسان سوان الله ولي نلو مسابي سوينا علي ما مشاف يدوي إذا تصدر الحدث فاته علم كهير سوسكا وراء ما هواريجو لا تكي هواريجو عند الفاهي فاترتو أبو عبيدوي لي دفتر من غريب الحديث تو أو يكون معنى أثر عمر أوده تفقهوا وأنتم صغار دار فهم دين جل أن سكابي قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم ويجيل أن لا تاكي هواري بدي سو أمتاري مونين كناري هذا أن نقول دوام بقاية مور أن يطلو مورو تدلو كما تما يمب أن جاتن دارو دهاجي جمونين يجون كاي كتل مونين فنغارتا عني نغران جوات دهاكوني بين يمبني كسي تالي بارني جميني مبوانا جنجين na jonka mabbo ata an hikki dum jatti na amburdum al qadar ila akhir an tidi san denno so ngeddo fa tabaqo juhalan keddron on jahili en won wiibe gila waday suudu ka dum non ala tak sayyidu ahli ma faami yoga dum non hafizu holli hono ala kul hal wona ko selli ko arandere ko ni won ko selli gala tak hore dum nanni dum to fu faami den dum holli na na haani darde andal gila la tak hore denno bukhari wi ko woni murad tarjama ode kongu won latade hore wa andi joni dum yebbe al adakan salati ki almami yimbe na jeeba am jiddi latade honno mani salati kananke ko nandi mudu hadisa garo jangede oni holli ku di tan han yebede andal kay soni kakko ya tan woni kade yebede non li hadisa mo garten fa jangi joni on jogi andal o soni ke dum tan do hani hono yalade latade soni kakko ne so andal wala hen latta ko soni kakko lobbon sabi hokkan jewdi ma do sare jabata jatta yo andal ano yonu bukhari no wiide njange andal gila on lataaki horebe fa njeebe don taweso on njeebama fu on njeebirte gonga so andal jeebira da jonka yeebirama gonga so ahem jewdi to latta soni ke do ajom andal a yeebirte yeebagol manda yimbe njeloto lataade hono maade tawenu njeli latorade hono maani no ngardirno den no ko buri heewde ne sa andari hore wa ko law ana haade darde andal den no joppon dum do den darto andal a joni yalla won bawdo famde e hala umaru ka so neddo laati ki horeji fufati jangu kassi dum la alla daña fambe hen dum dum sabi su bukhari jokkin hen ka do hala qala abu abdullah dum kunyatu bukhari gonna min ya abu abdullah kunyatu al muhaddithin ay bukhari kunyatu abi abdullah malik kunyatu abu abdullah ahmad ibn hanbal kunyatu abu abdullah bukhari wi wa ba'da an tusawwadu du ko ciagal o ngadama horebe du jangonde hono dum to hollata salati ko horeju fati janga kaseno salatima tarajimu ulama o yembe aji ay yimbe be manga ko naari jande fa tinni fa kebi fa ndadi fa itti inde dum tabis o wi wa ba'da an tusawwadu wa ta'allama ashabu nabi sallallahu alayhi wa sallam fi kibri sinnihim o dalli nori sahaba ibn rasul sallallahu alayhi wa sallam e jadi jangile mawnugo duubi mudde fi kibri sinnihim e abubakar ibn siddiq e nula neltene duubi makko no foti duubi makko jabba tati jitti kaw jangi fa o lati dodo do kanko dadi sababbe ko wiyete wa qur'an ko wona gonga ko wiyete abubakar umar khulafa en ba qur'an ko dum penen no la rasul sallallahu alaihi wasallam yi ummu qawma aqra'uhum li kitabillah buddu yibbi fu wa qur'an o woni almoto dum a bismillah no la do almini abubakar ni siddiq li nyawmu den no la do almina mo wona kanyum buri wa qur'an ibn kathir yankiri tagal mako hafiz ibn hajar yankiri woni durta qur'an ha suyudi yankiri dum wala ma en fahiyi yankiri dum hayle nyalade won dimtir dum jimi hollore yankirde ko wi a khulafa khulafa en nayobe durta qur'an dum sella si durta qur'an a joni sa jeyu umar jati umar ibn al-khattab nuran hakirim dum sapo yidi ne nuraado sallallahu alaihi wasallam warata madina de ndeka o buri duubi capan nayo ayi hadisa gardo le sahiyu do kanko e nebbal ngandir ha nawu do woni o yaha golle hande o waraga nuraado sallallahu alaihi wasallam da andal ne no buri duubi debbe kanko umar ma da andal musa bukhari sahaba ibn nuraado sallallahu alaihi wasallam be jati be dabbi andal e mawnugol duubi mabbe dum fu fati hade ko woni hen ni ana heewi ko dum hatta neddo do woni ma da hala umar ka حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها بخاري حدثنا الحميدي أوني عبد الله بن الزبير المكي on do wi hadathana sufyan odo ibn uyayna qala o wi hadathani isma'il ibn abi khalid ala ghayri ma hadathanahu az-zuhri tanahun az-zuhri wi ani minni de manade hadithum jogi hono siyaqo goddo e zuhri on en garan jengu dum kitab at-tauhid to insha Allah qala wi sami'tu minni qais ibn abi hazim qala qais wi sami'tu minni abd Allah ibn mas'ud qala wi qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nela do wi la hasada hasidak wala illa ithnatayn suwana khaslu yiji dit e way god na gada illa ithnayn de ka ithnayn wala to fi shay'ayn ikude dit rajulun سنبي رجل دي جونكا اي وما يلي المضاف ياتي خلف عنه في الاعراب اذا ما حذف خصله رجل خصله غوركو افامي اعطاه الله ولام دوكي مالا جودي فسلط سو غوركو او سلتا على هلكتي هلكو دني في الحق غون افامي هو اسلطكو خلي سوني كاكو جاتي هوكيتيرتا ما يكون تصاب اي ماجوم هوكيتيرتا مو يونكي في ولاتي دو يرنت الله سو ياما حقي دي اون نوكو جيرنو جون سوند اندام hokkude jonka hono miskini e wundu mbare jonka hono kudde diina Allah hono nokkuje janginirde en e wallude jangobe e janginobe jonka e mahudi misidaaji en e laawi en e bulli en sawrde nyawbe en ko nandi e mudum hono ni jonka faaf yeltina hono ko saabi so wi haqude fa yeltina nokkuje de ngara gongade hono jonka bonnude jewdi hokkude yettirobe ma pene ende mahudi jonka cuudi fijirde ende o wadi jonka hono e jewdi e fiobe balo ende ko nandi e mudum hono do amma dum saabi so ya so andangal Allah fu watta jewdi ma do hana wadede jatti amma e gorko mo Allah hokki wa rajulun gorko atahu Allahu al-hikma al-hikmata o bi am qur'an fahmi yusri al-hikmata man yasha e kon lugari hikmatu de mushtaqu min al-hakamati no e jamni gondi ala bangandi manda ko gufata neddo e fankardi fu dum ne wala ko futi am qur'an fa wa yaqdi biha o muhitu al-qur'an o yuallimuha o andina mo yibbe manda neddo hana yebede sona deedi hay hudun manda hasadu e garan halde ko ni manda hasidaku hasidaku e bangal hono luga kani woni yelade hunkita gol neema e mo Allah neemini Allah neeminiri neddo so beengu so jewdi so andal so laamu so darja ko nunfu ngeloda neema ka hunkito e makko yoga wi ngeloda dum wartene andu ka feisa yelaki dum warta e ma sa yidi sa yeliki dum yo e makko tan warta ki hasidi kudun sabi binta hasidaku ghaliban ko jali kun sai binta hasida ku tan wana mu galiban mutlaqa ku sai binta hasida ku de tabu uuji ne danke tagama e yidde towde do lenyol mu be gonduda homo fu yida burede homo fani te kanyum buri be wondi fu nenno sa ayi goddo burima ku buri hewde hasida ku jonka natan e himbe do neddo yida hunde ndi huncito e makko faami fa jonka hono nde fa burama towde ma feso burama towde feso on puttu fayso on potu nden no anda joomu yo bakado hono joomu bakirte so tawede joni ka hono o fedditi o torran joomu ma o haali jaati ko hollata jonka hono torude joomu ma o golli jaati ko hollata torude joomu fa hono jonka modde ndi yoy joomu de ko laati ki nyingado ko wiyaay haasidi e jonka zunu baaji e torraji fu funangam jonno so o maati don le berde makko de tan o haalay o gollay o fedditay o yottorto joomu hono torra kuncitowo modderdi mun dum ka goddum wala e makko jonnon ana haani o wanya dum ka heddo mu dujjita o wanya o dujjita heddo mu riuta ayo zati de wari beddo ko riuta dum dum wala safari fu ko budi zikru junnula do sallallahu alaihi wasallam safari fu wala ko fu zikru junnula do watati sa de yalsimi do zikru junnula di nyewuji fa sallallahu alaihi wasallam jonnon wonko ulama o yed itintini hen non da mudibabe itintini hen so neema ka kefero hebi ma fasiqi ana faftoro dum e lutti Allah masalan joni neddo wadama kananke kananke o fasiqi non kananka ko o mo luttira dum Allah sa wanyani mo ndo goddum wala ma neddo wadama almami o katal hal fatima ko laba hay so qabla baade hebi musina yimbe kadana kalna mo noni a wanyani mo almama ko dum wana hasida ko non dum ko hirande dina non nen hono ka kalde joni ko dum woni hono hasida fu e haqiqa o zatika ka hasida ko muiraado le hadisa o do non yo yeebugol do woni muira yeebude wonde yelade latade joomu jonka dum wi'ama hasida ko tamma jaz den dum woni ko wi'ete yeebugol de ngi'a neddo hebi hunde de ngi'da hemde hono mayre ka a yida hono hunde hunjito e makko de ada yido heddoro hono ko makko ko jatti neddo andi ayi andi janga qur'an jande lobbere ana waawi ila akhira ni jelda latade hono makko ji'a neddo anni ana fami kiteji fiqhi fayoti nokku mas'ala lamda do fu ayi anum ni yeltina dum do jida latade hono makko ka yida hono ko wondi ko yo e makko ayu anni jonka jogi hono jawdi ana huldindi Allah ando do jidi hono din don jawdi ma laamu e ko nanni mu jida yidata hono hunde do makko de ari yidi hemde hono mun ya dum woni ko muyral li hadith o wana hasi dako to muyral hay dum hono jotude mu dum yete munafasa fodondirde neno fodondiral so e dewal alnon ana yatta sabi allahi wa fi zalika falyatanafas almutanafisun so tawi de luttal allah non e dum hada dum woni hadith biido wala tanafasu so tawa mo kudde dagi de non bi dum dagi khalas mana tan hadith o holli wala fu ko neddo yebata ko futi de do diti mu jogi andal mi illa tade hono makko mo jogi jewdi omo warrani kudde jarinoje allah min dum mi yidi hemde hono jewdi makko ti ko sabi so hadith o de didi kalide dewal allah e kudde dinno ma terde ma jewti ma du jonka didi fu hawti hay joni terde de ka holli jonka famina hono hikma o doni andangal e hitorade gal e andi andinde gal dum ka terde makko de jati golin anni jodi ar sat na yimbe alluji mun en gilla beteni fa nangay yana be ana chaatene ni be ana ibnu ummahatuji ni be ana lambo hono fotini be ana minnane baytuji ni be ana ngi limde mun en ni be ana kele neena wi e bawni do awojini do ni andi gollika anni gilla beteni jengini masalaaji fiqi ana toppa ana yeltina ummahatuji ana yeltina baytuji ana holla kudde nandude e kudde jonka hono cerde ila akhirih andi faamina golli golliri hon terde jatti sabi dum holli qur'aana zaatina hadith ibn marwa yanadi rajulun ataahu allah alqur'aana fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahari ma lohki qur'aana mo darudi qur'aana o sangaaji jamma e nyalom wana darade o afamina hono darade nafude wiade darodade gollirde qur'aana o tan dum ne julde naati hen janginde naati hen saatude naati hen yaaribade naati hen janginde lugaaje mun naati hen sarade hakkune yimbe naati hen anda lafsuuji lutundiray fi afami so adum hadith o wardi jati rajulun ataahu allah alqur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahari wa yattabi'u ma fihi a joni ede bay jonkana de mas'al arabiyan kejo hasad o heddo e babu mun o jati den no joni istisna wala to munqati' nan de ka joni gana hasida la hasada hasida ku wala fi den no illa istisna o munqati' wala lakin yete lakin ka isnani fudde jirika de ka yo jeede tede non dum do afamin an wawi latade afami en tay hasida ko afamina hono wala fi mutlaqan ne jonon hadisa ko selli ko kay hono ghibdatu oni muirado sabi hadisa on wara fa qala rajulun laytani utitu mithla ma utiya fulan fa amiltu mithla ma ya'mal kadu ya jalla mi hebi andal ko mami hebi ko nami wadursisade jalla mi hebi andal ko hebi ko nami heddo mi do wazo yimbe mi do yendira mojjere mi do hada fankarde jalla mi hebi no hono jawdini mani hebindi nami walludina allah nami nafusakiraabi am nami hokku jonka wundu mbaade en miskini en atimi en hono ni nami asu afamina bulli hono ndiyam ko yimbe ngala ndiyam ana tordi ila akhir hono ni so de yebi dum wari hadisa heban hono ko joomu hebi ko jatti hono ko joomu hebi ko heba hono seddo yebi neddo e zunubuni o anni jogi jawdi fa heewi anni hokka jonka yettirobe dum fene anni jonka hono walla fijoobe e yimobe ko nandi mun de yeli ko hono ko makko ko wari hadisu mum fum puti zunubu ahon e zunubu horbo goddo